Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch walczy o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. W Bischofshofen skończyła się pierwsza seria skoków. Uspokoiła się sytuacja w portach na Pomorzu, coraz lepiej też na Żuławach. Schroniska dla bezdomnych przyjmują wszystkich szukających schronienia przed mrozem. Tej nocy temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W Bischofshofen zakończyła się pierwsza seria skoków. W finale turnieju czterech skoczni Kamil Stoch walczy o zwycięstwo w całej stawce. Rywalizację śledzi Monika Sułkowska. Monika, czy Kamil Stoch zostanie dziś czwartym królem? Królem turnieju czterech skoczni. Jest na to bardzo duża szansa. Muszę powiedzieć, że po pierwszej serii konkursu w Bischofshofen mamy same dobre wiadomości. Przede wszystkim, gdyby turniej czterech skoczni zakończył się teraz, wygrałby go Kamil Stoch. Polak po pierwszej serii jest drugi, a za nim na trzeciej pozycji jest jego największy dzisiejszy rywal Daniel Andretande. Po drugie, na podium w turnieju jest w tej chwili Piotr Żyła, zajmuje czwarte miejsce, a daleko za nim jest jego konkurent w walce o trzecie miejsce w całym cyklu Stefan Kraft. Trzecia dobra wiadomość jest taka, że Stoch i Żyła nie są jedynymi Polakami w dziesiątce po pierwszej serii. Świetnie skakał także Maciej Kot, który teraz jest siódmy. I wreszcie po czwarte, w drugiej serii, która zacznie się lada moment, zobaczymy w sumie sześciu Polaków, bo w czołowej trzydziestce znaleźli się także Stefan Hula, Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Obyśmy po drugiej serii mieli równie dobre wiadomości. Monika Sułkowska, dziękujemy za relację. Uspokoiła się sytuacja w portach na Pomorzu. Odwołane zostały alarmy sztormowe, a woda opadła poniżej stanów ostrzegawczych. Sztorm zniszczył plaże, wydmy, lasy, nabrzeża i promenady. Woda wlewała się do portów, na deptaki i ulice. Poprawia się również sytuacja na Żuławach. W Tolkmicku na Zalewie Wiślanym, w Dolnej Kępie na Nogacie i w Elblągu na rzece Elbląg woda opadła poniżej stanu ostrzegawczego, potwierdza Stanisław Sołowiej, szef zarządzania kryzysowego w elblągskim starostwie. Gmina Elbląg odwołała stan alarmu przeciwpowodziowego, utrzymując pogotowie przeciwpowodziowe. Rzeczywiście na Wyspie Nowakowskiej sytuacja się zdecydowanie poprawiła. Tam pozostawiamy wszystkie urządzenia, to co zostało zrobione w dalszym ciągu w miejscu, w którym zostały użyte, tak na wszelki wypadek. Zagrożenie powodziowe utrzymuje się na jeziorze Drózno i jego dopływach. Przyrosty wody na Drużnie i jego dopływach są niewielkie, aczkolwiek nie boimy się, że może gdzieś tam woda nam się przeleje przez wał, bo te wały są w niezłym stanie, ale obawiamy się przesiąków wałów. Już w tej chwili w wyniku oglądu tych wałów stwierdzono szereg przesiąków. Nadal stan alarmowy przekroczony jest także w Nowym Batorowie na Zalewie Wiślanym. Ponadto stan ostrzegawczy wciąż przekroczony jest na Mazurach, w Giżycku, na Kanale Łuczańskim. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Schroniska dla bezdomnych przyjmują wszystkich tych, którzy uciekają przed mrozem. Warunkiem jest trzeźwość. W schronisku brata Alberta w Lublinie nie będzie problemu z noclegiem, mówi opiekun Michał Sztajer. Komplet mamy już od praktycznie początku zimy, no ale wiadomo, jak są takie temperatury, to zawsze liczba się jeszcze zwiększa, liczba mieszkańców. Nocowało chyba 61 osób. Na dostawkę mamy, w tym momencie nocowało 6 osób, dwie przyjęte w tej nocy. To dzisiaj był pierwszy dzień tych mrozów. Widać, że komunikaty szły wcześniej i ludzie się przygotowali, gdzieś tam sobie poznajdowali miejsca, ale praktyka wskazuje na to, że jak jest parę dni zimno, coraz więcej osób będzie. Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby samotne, bezdomne, śpiące na ławkach, przystankach i w altanach. Numery alarmowe to 112 i 997. Francuzi jedzą dziś specjalnie przygotowane ciasto. W ten sposób czczony jest dzień, gdy trzej królowie przybyli do Betlejem. Z Paryża Marek Brzeziński. Z jednej strony chodzi o niezwykły smak tego ciasta nazwanego galette de roi, czyli plackiem trzech króli. Z drugiej strony rzecz w tym, aby natrafić w swoim kawałku na ukryty w cieście maleńki przedmiot, dzięki któremu na głowę szczęściarza nakłada się wykonaną ze złotego papieru koronę i okrzykuje się go królem roku. Ów ukryty porcelanowy skarb może nawiązywać do Betlejem i tematyki biblijnej, do różnych zawodów, tak jak w prowansalskiej szopce, dyscyplin sportu, narciarstwa czy łyżwiarstwa lub do Tour de France, czy też do popularnych filmów. W tym roku takim wiodącym motywem są bohaterowie filmu Gwiezdne Wojny. Najstarszy francuski przepis sięga średniowiecza. Wykonany z masła, jajek, cukru, pudru z dodatkiem zmielonych migdałów i odrobiną rumu, ciasto zostało przemianowane w czasie rewolucji francuskiej na placek wolności. Tradycja nakazuje, aby ten, który trafia na stół w Pałacu Elizejskim, nie miał ani ukrytego skarbu, ani korony, bo przecież chodzi o prezydenta republiki, ani o króla, monarchę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami kolejna mroźna noc. Temperatura w niektórych regionach może spaść poniżej 20 stopni. Jutro w dzień na wschodzie ma być kilkanaście stopni mrozu. Czapka, szalik, ciepła kurtka, rękawiczki. No i coś na rozgrzanie. Jakaś gorąca herbata. Kremy z filtrami ochronnymi. Ochroniam, żeby nie pękały naczynka, żeby skóra nie wysychała. Cieszę się, bo zima jest moją ulubioną porą roku, ale no, mróz daje nam do pieca. W centrum jutro około minus 9 stopni, na zachodzie i nad morzem minus 6. Chłodno, ale pogodnie i już nie tak grypowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Niki Lubowicz, nagranego 20 września 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Zanim artyści pojawią się na scenie, Państwo pozwolą, że posłużę się cytatem z okładki tej płyty. Płyty zatytułowanej Nika's Dream, płyty Niki Lubowicz. Tu kilku fantastycznych polskich muzyków postanowiło napisać kilka słów o niej, o tej debiutanckiej płycie wokalistki. Krzysztof Ścierański takie kilka zdań zamieścił tutaj. Fantastyczne aranżacje, piękny głos zarówno w przejmujących balladach, jak i w karkołomnych utworach. Jej technika i precyzja jest niebywała. Wszechstronnie utalentowana Nika zachwyciła mnie również swoimi kompozycjami. Podziwiam jej wrażliwość, niesłychaną muzykalność i fantazję muzyczną. Gratuluję wspaniałego debiutu. Krzysztof Ścierański. Podobnie pisali o niej Jan Ptaszew-Wróblewski, Mieczysław Szcześniak, Krzysztof Herdzin, a ja tylko mogę się pod tymi słowami podpisać i Państwa serdecznie na ten koncert zaprosić. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej Nika Lubowicz z zespołem. To the fearless fight. just can't take this no more. No, no, no, no. Oh, I know it's you're not here for me. I remember that was the take me now to the fearless part to make this be mine. Control my heart, drive me to your place. Now it's you and me. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj dla Państwa wystąpić ze wspaniałymi muzykami. Pozwólcie Państwo, że od razu ich przedstawię. Krzysztof Lęczowski na gitarze i wiolonczeli. Marcin Murawski na gitarze basowej. Sebastian Kowczyński na perkusji. I moi dwaj bracia, Dawid Lubowicz na skrzypcach. I Kuba Lubowicz na fortepianie. Będzie z nami również gość specjalny, ale to może o tym powiem później. Drodzy Państwo, przywitaliśmy Państwa moją kompozycją Part of Life, do której tekst napisała Mariel Bogucka. A teraz zagramy utwór Nika's Dream. Jest to słynny standard Horace'a Silvera z tekstem Didi Bridgewater. I pozwoliłam sobie użyć tytułu tego standardu do również tytułu mojej debiutanckiej płyty, o której Mariusz Owczarek przed chwilą właśnie mówił. Tak więc Nika's Dream. Thank you.

Zostajemy nadal przy piosenkach Agnieszki Osieckiej. Zagramy teraz przepiękny utwór Skaldów, Czarodzieje. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. Chętnie w pałac kryształowy cztery kąty zamieniają. Nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty grają. Zamiast roślin rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, że wytrzymać z nimi trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nich trochę nudno, czarodzieje czy rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, żeby trzymać z nimi trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nich trochę nudno, czarodzieje czy dziękuję, to są moje czarodzieje, proszę Państwa, wielkie brawa dla nich. Zagramy teraz w duecie z Kubą przepiękną piosenkę. Zresztą Agnieszki Osieckiej piosenki właściwie wszystkie są piękne. Ale ta też jest bardzo szczególnie piękna. Kamień z serca Zbigniewa Namysłowskiego. Który w sercu noszę, zostaw mi, Panie. Nie daj, by czas jak lekarz morderca spłynął na moje posłanie i kamień serca. Tyleś mnie razy wywiódł z legowisk niekochanych, że dziś po latach tylu nie plaster daj, lecz kamyk. Nie pozwól z gorączki tej powstać. Nie kuruj zapomnieniem. Chcę czyjąś jeziorną postać na pustej przechować scenie. Co mi kamień wsączył, jak wino do krwi pustej, niczemu nie jest winien, jest niebem i lustrem. Nie ratuj mnie, Panie, nie tul, nie ciągnij na wódkę, ja już właściwie nie tu. Zebrałam szmatki suknie. Nie daruj mi w raju jabłek, ni w celi papieru, ni pióra. Ja ci tak pięknie słabnę, jak popołudnie w biurach. Ach, lekko kamień mój trzymać, lżej niż po innych pierścionki. Z nim umknę w niebo wzięte, jak w niebo biorą skowronki. Bardzo dziękujemy. Pozwólcie Państwo, że zmienimy teraz trochę nastrój. Już nie będzie tak sentymentalnie, ale w sumie to chyba nie tak źle. Zagramy teraz moją kompozycję zatytułowaną Crazy Vibe. I am lovely, funny, lazy. Don't really need you. Let's Jan Kuchczyński. Dał czadu na perkusji. Dawid Lubowicz na skrzypcach. Drodzy Państwo, to było Crazy Vibe. Poczuliście to Crazy Vibe? No tak chyba słabo. Poczuliście Crazy Vibe? No to się bardzo cieszymy. No ale teraz znowu zmienimy nastrój. Ja tak chyba lubię muzycznie zmieniać klimaty. Zagramy przepiękną balladę Krzysztofa Lęczowskiego zatytułowaną Still Love. Tekst napisała Mariel Bogucka. Go back to a place where we first met. I can see us right there together, sitting in your car. I can feel your vibe, your touch, your smell. And I can't believe it. Krzysztof Lęczowski, Dawid Lubowicz. I drodzy Państwo, powrócimy jeszcze do Agnieszki Osieckiej. Żeby nie było smutno, bo to była w sumie smutna piosenka o miłości, to zaśpiewamy właśnie teraz utwór Adama Sławińskiego Zaśpiewaj coś wesołego. Na podwarszawskiej ulicy, gdzie znamy się od małego, gdy idę zawsze ktoś krzyczy, zaśpiewaj coś wesołego. My wiemy, ty masz gitarę, piosenki stare umiesz na pamięć. Zaśpiewaj coś wesołego zaśpiewaj nam. A niebo nagle się chmurzy, spada w ogródki, kropelka deszczu w podróży zbłądziła na moje nutki i szumi deszczem gitara, chociaż się staram, nie słucha mnie. O wiecznych serca odrękach płynie piosenka, czy chcesz, czy nie. W warszawskiej ulicy zabawa jest na pierwszego, pod oknem znowu ktoś krzyczy, zaśpiewaj coś wesołego. Posłuchaj Krzysiek Krzyżeni, znasz ten refrenik, zaraz idziemy, zaśpiewaj coś wesołego. Był to koncert Niki Lubowicz, nagrany 20 września 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Mariusz Owczarek, a nagranie zrealizował Przemek Towak. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Żegnamy reklamy.